के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब। कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट। घट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल। चोरी कहा चोर से दंगल लड़वाओगे भाई? आपको अपनी इज्जत प्यारी ना है तो ना सही, हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। तेरी इज्जत तुम्हें यही उतार दूंगा माधुरी साहब। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहे कह देने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका। तो आप ही बता दो मेडल जीतने के लिए किस तरह कुश्ती लड़ी जाती है? मेरा बस चला है तो मैं अभी यही आपको बता दी हूँ कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। हारना नहीं है गीता। हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल। करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल।